तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरणम के तहत्तरवें श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो बात चल रही है आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति, आत्मा के स्वरूप के विषय में विवाद। विप्रतिपत्ति यानी विवाद, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं है ना, इसलिए विवाद है। जो चीज प्रत्यक्ष दृष्ट होती है उसमें विवाद नहीं होता। जैसे स्थिता लोक मध्यवर्ती कटा, बैसाख महीने की दोपहरी में, मध्यान्ह काल में, खुले मैदान में, स्टेज के ऊपर यदि घड़ा रखा हो और 1000 लोगों को चारों ओर खड़ा करके पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सब क्या कहेंगे? घट दिख रहा है कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्ट है, उसमें कोई विवाद नहीं। आत्मा प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं है, इसलिए ये विवाद है। उसमें विप्रतिपत्ति भिन्न भिन्न रूप से दिखाई जा रही है। क्रम से विज्ञानवादी के पक्ष की बात चल रही है। विज्ञानवादी का कहना है कि ये जो विज्ञान है यानी बुद्धि, विज्ञान से अभिप्राय है बुद्धि, वो आत्मा है। ठीक है, आत्मा यदि है तो उसमें प्रमाण भी है कि नहीं, तो वो भी श्रुति प्रमाण दिखा रहा है 73वें श्लोक में। अयम विज्ञानमय कोशः जीव इति आगमा जगुः। अयम यानी ये जो अनुभव गम्य विज्ञानमयी जो कोश है, वो जीव यानी वो आत्मा है। कैसे पता चला? तो कहते आगमा जगुहु। आगम कहते हैं, आगम यानी शास्त्र कहते हैं, कि विज्ञानमय कोश ही आत्मा है। तो पूरे श्लोक में ये आगम प्रमाण का प्रतिपादन है 73वें पूरे श्लोक में। अब कौन कौन से आगम है, देखिए ये जो 73वां श्लोक है ना, उसके ऊपर व्याख्याकार टीकाकार का प्रतिपद व्याख्यान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि श्लोक से ही तात्पर्य का पता चल जाता है, इसलिए टीकाकार ने इसकी प्रतिपद व्याख्या नहीं की है। केवल इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है वो अवतरणिका में कह दिया कि इस 73वें श्लोक में विज्ञानवादी विज्ञान को आत्मा मानने में आगम प्रमाण दिखा रहे हैं। तो 73वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? आगम प्रमाण मात्र दिखाया जा रहा है। तो पंचदशीकार ने तो कहा कि इति आगमा जगु हो, आगमा यानी आगम शास्त्र कहते हैं कि अयम विज्ञानमय कोश जीव इति ऐसा शास्त्र कहते हैं। पंचदशी कार ने तो केवल शास्त्र आगम शब्द का प्रयोग कर दिया। अब व्याख्याकार जो आगम है वो जगह पर ले जाकर के उस पंक्ति को ही यहां पर उपस्थित कर रहा है। व्याख्या में देखो नीचे विज्ञानमय इति इसके बाद है कि नहीं, तो प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया किंतु जो आगम है वो दिखा रहे, श्रुति वाक्य दिखा रहे कि किस श्रुति वाक्य में विज्ञानमय कोश को आत्मा कहा है। वो कोई पूछे कि किस श्रुति में ये कहा है तो ये श्रुति वाक्य व्याख्याकार यहां पर उपस्थित कर रहा है। श्रुति वाक्य नीचे बोलते हैं तस्माद्वा एतस्माद् मनोमयाद् अन्यः अन्योंतर आत्मा विज्ञानमयः। ये तैतरीय उपनिषद उक्त श्रुति वाक्य है। देखो क्या है इसका अर्थ, तस्माद् वा एतस्माद् यानी ये जिसकी बात चल रही है पूर्व से वो मनोमयात मनोमय से अन्य यानी भिन्न अंतर यानी मन का भी कारण आत्मा विज्ञानमय, ये जो आत्मा है वो विज्ञानमय है। मन से भिन्न और मन से व्यापक, मन से भिन्न और मन से व्यापक जो और वो जो आत्मा विज्ञानमय, आत्मा विज्ञानमय के लिए आत्म शब्द का प्रयोग दिख रहा है ना श्रुति में। तो बौद्ध ये विज्ञानवादी जो बौद्ध है उन्होंने इस श्रुति को अपने पक्ष में प्रमाण रूप से उपस्थित किया। वस्तुतः ये श्रुति का तात्पर्य ऐसा है नहीं, इस बात को ध्यान रखियो। वो तो अपने पक्ष में श्रुति प्रमाण दिखा रहे हैं किंतु श्रुति का जैसे विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं वैसा तात्पर्य नहीं है। श्रुति का तात्पर्य तो पंचकोश के प्रतिपादन के द्वारा अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंचाने, यही श्रुति का तात्पर्य है। वो तो अलग से आपको बता दिया कि आप ये न समझे कि एक क्षणिक विज्ञानवाद पक्ष में भी श्रुति प्रमाण है। श्रुति में तो ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, विज्ञान का भी नहीं और शून्य का भी नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए एक श्रुति हुई। अब ये क्या है कि उन्होंने एक उन्हीं की ओर से व्याख्याकार एक दूसरी श्रुति दिखा रहे विज्ञानम यज्ञम तनुते, ठीक है। क्यों ऐसा ये दूसरा श्रुति वाक्य क्यों, क्योंकि ये जो प्रथम श्रुति वाक्य है ना ये विज्ञानमय को आत्मा बताने वाला जो बता रहे उसमें विज्ञानमय चेतन है कि जड़ है ये पता नहीं चलता। विज्ञानमय बुद्धि, विज्ञानमय से लेना है बुद्धि, तो बुद्धि तो जड़ भी है, जड़ ही है, सबको वैसे चेतन रूप से प्रतीत हो रही है लेकिन है वो जड़। तो विज्ञानवादी को कोई कहे कि तुम्हारा जो विज्ञान में क्या जड़ है, तो जड़ तो जीव हो नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं। तो कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये श्रुति जो है विज्ञान के अंदर यज्ञ कर्तृत्व दिखा रही है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो ये जो श्रुति वाक्य के बल से विज्ञान चेतन है, नहीं तो यज्ञ करने का जो सामर्थ्य है वो जड़ में हो सकता नहीं ने? कर्तृत्व जो होता है वो तो चेतन में ही हुआ करता है। इसलिए यज्ञम तनुते विज्ञानम यज्ञम तनुते में यज्ञ कर्तृत्व विज्ञान में दिखाया जा रहा है, इसलिए विज्ञान चेतन भी है और इससे चेतनत्व हो गया। और ये जो प्रथम श्रुति से विज्ञान में कोष आत्मा है, ये दोनों बातें हो गई, इसलिए विज्ञानवादी के पक्ष में वो विज्ञानवादी ने श्रुति प्रमाण बताया। इत्यादि वाक्यम, देखो उसमें नीचे इत्यादि वाक्यम विज्ञानस्य आत्मत्व प्रतिपादकम इति भावः। इत्यादि वाक्यम, ये जो दोनों वाक्य है वो विज्ञानस्य यानी विज्ञान को ही आत्मत्व प्रतिपादकम, विज्ञान को का आत्मत्व प्रतिपादन करने वाली ये श्रुति है, ऐसा भाव है। तो विज्ञानवादी ने अपने पक्ष में ये दो श्रुति वाक्य बताए। ठीक है, यदि ये श्रुतियों के बल से विज्ञानमय कोष ही यदि जीव है तो ये जो सारा संसार है उसकी क्या गति होगी? तो कहते हैं जन्म नाश सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये जो है वो फिर उसका क्या होगा? तो कहते हैं 73वें श्लोक के उत्तरार्ध में जन्म नाश सुखादिकः सर्वसंसार एतस्य। जो जन्म है, नाश है, सुख है, दुख है, प्रयत्न है, धर्म है, अधर्म है, इच्छा है, द्वेष, ये सब कहते हैं इत्यादि सर्व संसार, जन्म नाश सुखादि कह सर्व संसार, जन्म नाश सुख दुख इत्यादि ही जिसका स्वरूप है ऐसा जो सर्व संसार एतस्य, एतस्य यानी ये विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय के लिए, विज्ञानमय को है वो, उनको अनुभव और हो भी रहा है कि नहीं? देखो अनुभव से ये जो जन्म नाश सुख दुख ये किसमें प्रतीत हो रहे? बुद्धि में। इसलिए एक सामान्य मनुष्य क्या समझता है? मैं जन्म धारण कर रहा हूं, बुद्धि से बोल रहा है, मैं मरूंगा, मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, मैं संसारी हूं, तो ये सब बोल रहा है कि नहीं? वो तो वो बुद्धि से ही बोल रहे, आत्मनिष्ठा से थोड़े ना बोल रहे, उसको तो पारमार्थिक आत्मा का तो पता ही नहीं। तो इस तरह से ये 73वें श्लोक में विज्ञान के आत्मत्व में आगम प्रमाण बता दिया और सर्व संसार भी ये विज्ञानमय जीव में है ये बता दिया। ये तो हो गया विज्ञानवादी पक्ष, बुद्धि में ये कह रहे है भी तो बुद्धि से ही तो अनुभव हो रहा, सबको जो अनुभव हो रहा है सुषुप्ति में कहां अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो जागृत और स्वप्न में जब तक बुद्धि रहती है तब तक ही अनुभव हो रहा है। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहती ऐसा नहीं है, लीन हो जाती है अंतकरण, अपने को तो पूरा अंतकरण देंगे वेदांत सिद्धांत से, और उपनिषदों में कथनानुसार वो पूरी तत् नाड़ी में वो लीन हो जाता अंतकरण। इसलिए अंतकरण उस समय नहीं है ये बात नहीं है, अंतकरण तो है। तो ये सब उनके लिए हो गया। अब देखो विज्ञानवादी बौद्ध का एक पक्ष है, फिर वो विज्ञानवाद में अरुचि जिसकी हुई उसमें दोष देखा, उसी बौद्धों में ही एक पक्ष हुआ शून्यवाद। शून्यवादी का कहना है कि विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, बौद्ध के एक पक्ष का बौद्ध के ही दूसरे पक्ष के द्वारा खंडन। बौद्ध के चार पक्ष हैं, आप लोगों को पता है ना, योगाचार, माध्यमिक, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये चार पक्ष है। ये जो विज्ञानवादी है वो माध्यमिक पक्ष है, ठीक है ना। और अब आगे शून्यवादी के लिए कह रहे, तो देखिए उसका उत्तरण, बौद्ध अवांतर भेदस्य शून्यवादिनः मतम् दर्शयति। पंचदशीकार जो अगली 74वीं कारिका में बौद्ध के अवांतर जो भेद, बौद्ध का ही एक अवांतर भेद शून्यवादी, वो शून्यवादी नः मतम्, शून्यवादी का जो मत है वो दिखा रहे हैं। तो बौद्ध के शून्यवादी वही, हाँ नहीं वो माध्यमिक शून्यवादी माध्यमिक है, ठीक है वो, हाँ योगाचार, योगाचार है वो, ठीक है योगाचार्य और शून्यवादी है ना, वो माध्यमिक है, ऐसा लीजिए आप। तो बौद्ध के ये जो अवांतर भेद है शून्यवाद, तो उसने विज्ञानवादी की बात क्यों नहीं मानी, क्यों उससे अलग हुए? तो वो इसलिए अलग हुए कि उनका कहना है कि विज्ञान जो है ना वो तो एक एक क्षण में बदलता हुआ दिख रहा है, विज्ञान बदलता हुआ एक एक क्षण में दिख रहा है। देखिए हम अपने बुद्धि में जो चांचल्य है वो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? कोई भी सामान्य मनुष्य ये कहेगा कि मेरा मन आज चंचल है, विचलित है, तो ये मन का जो वैचलित्य जो है देखने वाला कौन है? वो विज्ञान है या उससे कोई अलग है कोई? देखे होता ऐसा है कि जो दृश्य है वो दृक नहीं होता, जो दृक होता है वो दृश्य नहीं होता। इसलिए ये शून्यवादी जो है माध्यमिक वो थोड़ा आगे बढ़े, वो कह रहे कि ये ठीक नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, किंतु विज्ञान की क्षणिकता को जो देखने वाला है, वैसे तो विज्ञान के बाद कुछ है ही नहीं, वो कहेंगे अभी। इसलिए विज्ञान जो है वो आत्मा नहीं हो सकता है, और विज्ञान के बाद कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए शून्य आत्मा, ये कहेंगे अभी बौद्ध अवांतर भेद से शून्यवादी न मतम दर्शयति, शून्यवादी के मत को दिखा रहे हैं। श्लोक बोलते हैं, विज्ञानम क्षणिकम नात्मा विद्युदभ्र निमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यम् माध्यमिका जगुः विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्र निमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यम् माध्यमिका जगुः। देखिए इसमें पूरे श्लोक में शून्यवादी के मत को दिखाया जा रहा है, विज्ञानम इति। अब इसके ऊपर टीकाकार ने कोई व्याख्या नहीं लिखी है, श्लोक से ही अर्थ समझना है। और श्लोक से कथ्य स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या की आवश्यकता टीकाकार ने नहीं मानी। व्यर्थ ग्रंथ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। नहीं तो अब देखिए महापुरुष का ये प्रयास रहता है कि ग्रंथ बढ़े ना, ग्रंथ को बढ़ने से उसको बहुत डर लगता है, इसलिए। और नैयायी को के वहां तो एक सुक्ति प्रचलित है, अर्धमात्रा का यदि कम उपयोग करना पड़े तो उसको पुत्र के उत्सव के समान आनंद होता है। अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैया करना है, ऐसा कहा। पुत्रोत्सव के समान आनंद होता है यदि अर्धमात्रा कम यूज करनी पड़े तो। तो ग्रंथ बढ़ना जाए इसलिए अनावश्यक व्याख्या टीकाकार नहीं कर रहे, क्योंकि श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है। व्याख्या तो वहां करनी पड़ती है, श्लोक में रहस्य दिखता है कि स्पष्ट समझ में नहीं आता है, तो रहस्य को खोलने के लिए। तो देखिए कहते हैं विज्ञानम क्षणिकम, शून्यवादी कहते हैं विज्ञानम क्षणिकम न आत्मा विद्युत अभ्र निमेषवत। ये जो है एक प्रकार से अनुमान बन गया, यहां पर अनुमान बन गया। विज्ञानम ये हो गया पक्ष, विज्ञानम क्षणिकम ये हो गया पक्ष, और न आत्मा वो हो गया साध्य। अक्षणिकत्वात जो है ना उसको हेतु बना लीजिए, विज्ञानम पक्ष क्षणिकत्वात, ये इसमें पंचम बिंदु बना लीजिए। क्षणिकत्वात न आत्मा, आत्मा है नहीं है ये साध्य है, और विद्युत अभ्र निमेषवत ये हो गया दृष्टांत हो गया। तो बात चल रही है कि विज्ञान आत्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। विज्ञानवादी ने विज्ञान को आत्मा माना है, तो विचारणीय विषय है कि विज्ञान आत्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो शून्यवादी कहते हैं कि विज्ञानम न आत्मा, विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है। जो विज्ञानवादी ने विज्ञान को आत्मा माना है, किंतु वो विज्ञानम न आत्मा, विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो क्षणिकम है ना, उसको पंचम यंत्र बना लीजिए। क्षणिकत्वाद क्षणिक होने से विज्ञान कैसा है? क्षणिक है, इसलिए क्षणिक जो है वो आत्मा नहीं हो सकता है। क्षणिक आत्मा नहीं हो सकता है। उसमें दृष्टांत बता रहे, दृष्टांत है देखो, विद्युत एक दृष्टांत, अभ्र दूसरा दृष्टांत, निमेष ये तीसरा, व्रत यानी उसके समान। विद्युत अभ्र निमेषवत, जैसे विद्युत है जो बिजली चमकती है तो वो कैसे है? क्षणिक है। जो बारिश की ऋतु में बिजली चमकती है वो तो क्षणिक है, बस जब कारा हुआ कि तुरंत अंधेरा हो गया, लपलपाती है क्षणिक, यही क्षणिक, जैसे विद्युत वत ऐसा एक दृष्टांत विद्युत के समान, जैसे विद्युत है वो क्षणिक है, ठीक इसी प्रकार से विज्ञान है वो भी क्षणिक है। विद्युत के समान ये जो विज्ञान क्षणिक है इसलिए वो आत्मा नहीं है। दूसरा दृष्टांत दिया अभ्र, अभ्र यानी जो बादल है वो ले लो, वो भी जो है क्षणिक है, नहीं रहते हैं। और निमेश, निमेश जो है जो हम आंख का जो पलकारा है, जैसे आंख, हम आंख की जो पलक है एक बार जैसे पलक के तुरंत वो खुल जाती है, तो जैसे वो जो क्षणिक है वो क्षण के लिए ही रहती है, वैसे ही विज्ञानम भी, और क्षणिक विज्ञानवादी खुद ही कहते हैं कि विज्ञान क्षणिक है, इसलिए वो आत्मा न, आत्मा नहीं है वो, हेतु क्षणिकत्व कहेंगे उसको उस समय। हाँ, विज्ञान पक्ष रहेगा। तो फिर जो है ना, अब विज्ञानवादी इसको कहते हैं कि विज्ञान ठीक है क्षणिक नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है तुम बताओ? विज्ञान यदि आत्मा नहीं है क्षणिक होने से, तो फिर तुम बताओ आत्मा क्या है? तो कहते हैं श्लोक के उत्तरार्ध में, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम माध्यमिका जगुः, ठीक है कि नहीं? कहते हैं विज्ञान तक तो सब अनुभव में आ रहा है, विज्ञान तक देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि। अब हम लोग ये खुद देखे, हम लोग जो है कार्यकर्ण संघात में, हम लोगों को भी देह तो अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है देह, और इंद्रिय का भी अनुभव हो रहा है, इंद्रिय भी है करके आपको प्रतीत हो रही है चक्षुरादि इंद्रिया, जिसके द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं वगैरह भी, और मन, प्राण का भी अनुभव हो रहा है, प्राण ले लो प्राण में कोश, तो प्राण का भी अनुभव हो रहा है, पांच प्राण से इस शरीर की स्थिति रहती है, शरीर टिका हुआ रहता है, खाता पीता चलता फिरता है प्राण के कारण, तो मन का भी अनुभव हो रहा है, विज्ञान का भी अस्तित्वेन अनुभव हो रहा है, उसके बाद भी और किसी चीज का अनुभव हो रहा है हम लोगों को? हाँ, अभी पांचवा कोश नहीं हुआ, आनंद में नहीं हुआ, तो ये सब अनुभव हो रहा है कि नहीं? इतना का तो इससे अतिरिक्त और कुछ है क्या हमारे पास? इससे अतिरिक्त नहीं है ना? तो वो ये बात तो सबको समान प्रतीत होगी, चाहे बौद्ध हो चाहे वैदिक हो, सबको। तो वो कहते हैं देखो, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, विज्ञान से अन्य, विज्ञान से यानी बुद्धि से अन्य और कोई चीज उपलब्ध नहीं है, इससे अतिरिक्त तो और कोई चीज उपलब्ध ही नहीं हो रही है हम लोगों को भी विद्यावस्था में, ठीक है कि नहीं? किसी को कुछ अनुभव हो नहीं रहा, बस अंत में विज्ञान ही है, इसलिए अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, अन्य माने विज्ञान से भिन्न कोई और चीज है नहीं, और विज्ञान क्षणिक है तो वो आत्मा हो नहीं सकता है, विज्ञान से अन्य कुछ है नहीं, तो अन्य कुछ है ही नहीं, अनुपलब्ध यानी शून्य, तो बस शून्य आत्मा है, शून्य ही आत्मा है, शून्यम आत्मा, ऐसा ऊपर से लगा लीजिए यहां पर श्लोक में, समझने के लिए शून्यम और माध्यमिका के बीच में आत्मा इति ऐसा लगा लीजिए श्लोक में पंक्ति लगाने के लिए। शून्यम आत्मा है, अन्यस्य अनुपलब्धत्वाद, अन्य कोई दिख ही नहीं रहा है, यानी अन्य कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, उसी को उन्होंने शून्य ऐसी संज्ञा दी। किस कुछ का न होना यानी शून्य है, तो बस वो शून्य आत्मा है कह रहे। माध्यमिका जगुहु, माध्यमिक ने अपना पक्ष रखा, शून्य ही आत्मा है। और वो माध्यमिक ने वही उसका पूर्व विज्ञानवादी योगाचार का उन्होंने खंडन कर दिया। देखो एक दूसरे का खंडन एक दूसरे के द्वारा हो रहा। तो अब जो माध्यमिक है उसको पूछा जाए कि तुम जो है अनुपलब्ध जो चीज है, कोई अन्य उपलब्ध ही नहीं इसलिए उसको तुमने शून्य कहा, शून्य उसी को तुम आत्मा कह रहे हो, तो शून्य के आत्मा मानने में कोई प्रमाण है, श्रुति श्रुति प्रमाण है? तो देखिए वो अगले आगे श्रुति प्रमाण बता रहे। तत्र श्रुतिम आह, तत्र तत्र से अभिप्राय है शून्यम आत्मा इति पक्षे, इस समय ठीक है कि नहीं? शून्य ही आत्मा है ऐसा जो माध्यमिकों ने कहा कि नहीं, तो तत्र मने शून्य को आत्मा मानने में श्रुतिम आह, श्रुति प्रमाण बता रहे, उच्चारण करते हैं। अस देवेद मित्यादा विदमेव श्रुतम ततः ज्ञान गेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रांति प्रकल्पितम्। अस देवेद मित्यादा विदमेव श्रुतम् ततः ज्ञान गेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रांति प्रकल्पितम्। तो देखिए इसका थोड़ा संधि विग्रह भी आपको बता दे। असद असदेवेद मित्यादा विदमेव, ये श्लोक में समस्त पद जो प्रतीत हो रहा है उसको यदि संधि विग्रह करेंगे तो कितने पद निकलेंगे ये देखो। असत, इसके बाद एव, उसके बाद इदम्, उसके बाद इति, उसके बाद आदौ, उसके बाद इदम् और उसके बाद एव। असद एव इदम् इति आदौ इदम् एव, श्रुतम और ततः तो अलग ही है। नीचे देख लो, ज्ञान गेयात्मकम सर्वम जगत भ्रांति प्रकल्पितम, ठीक है नहीं? उसमें तो स्पष्ट ही है। अब ये जो कहे ना कि श्रुति माह, श्रुति बता रहे, व्याख्याकार कह रहे हैं कि पंचदशीकार अगले श्लोक में ये माध्यमिक के पक्ष में शून्य आत्मा है, इस पक्ष में श्रुति प्रमाण दिखा रहे। तो कौन सी श्रुति है देखो, उसमें श्रुति पंचदशीकार ने खुद ही श्रुति का अंश बताया है। असद एव इदम्, असद एव इदम्, ये श्रुति का थोड़ा सा अंश ले लिया। असद एव इदम् इति, इति से आगे जो पूरी श्रुति है वो समझ लेना। असद एव इदम, देखो आप लोगों के पास यदि बुक उसमें नीचे आपको ले चलते हैं, तीन नंबर की टिप्पणी आप में वो संस्कृत वाली है जिस बुक वही है ना, देखो तीन नंबर की टिप्पणी, तद देके आहू रस देवे दमग्र आसीत इति श्रुति वाक्यादौ इति भावः, नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की छठे अध्याय में ये श्रुति प्राप्त है। तद एके आहु, एक कहते हैं असद एव इदम अग्रे आसीत, बात चल रही थी सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, इसकी बात चल रही थी। यानी ये जो इदम यानी इदम कारास्पद ये जो संसार है वो उत्पत्ति से पहले सत मात्र था, ये तो सिद्धांत की बात हुई। फिर इसी को स्पष्ट करने के लिए श्रुति ने खुद एक पक्ष वहां उठाया, तद एके आहु, एक मने एक पक्ष ये भी कहते हैं कि ये असद एव इदम अग्रे आसीत, ये जो जगत है वो उत्पत्ति से पहले असत था। यद्यपि श्रुति का तात्पर्य जो है वो तो असत से अभिप्राय है, नाम रूप में व्याकृत नहीं था, नाम रूप में व्याकृत नहीं था, तो नाम रूप में व्याकृत नहीं था इसलिए असत शब्द का प्रयोग है। और बौद्ध के पक्ष में वो श्लोक जो है ये पंक्ति असत यानी कुछ नहीं था, अभाव था, ये भी है। तो असत एव इदम इति ये जो श्रुति है आदौ से और भी इस प्रकार की श्रुति ग्रहण कर सकते हैं, मृत्युना एव इदम आसीद इत्यादि और भी श्रुति है आदौ से। असद एव इदम इति आदौ, यहां तक होगी बात श्लोक में, क्योंकि श्लोक के दो विभाग करने हैं। पूर्वार्ध में व्याख्याकार ने कुछ नहीं लिखा है इसलिए पूर्वार्ध श्लोक से ही अर्थ निकालना है, ठीक है। असद एव इदम इति आदौ, इति आदौ यानी इन श्रुति वाक्यों में क्या प्रतीत हो रहा है, तो कह रहे इदम एव श्रुतम, इदम एव श्रुतम, यही इदम एव, इदम से क्या लेंगे शून्यम एव, शून्यम आत्मा, इदम से लेना है शून्यम आत्मा। असद एव इदम इति आदौ इत्यादि श्रुतियों में इदम एव श्रुतम, ये जो इदम एव श्रुतम में इदम का अर्थ है शून्यम आत्मा इति श्रुतम, ऐसा सुना जाता है, शून्य ही आत्मा है ऐसा सुना जाता है। तो असद एव इदम, इदम से ये जो दिखने वाला संसार वो उत्पत्ति से पहले असत था, ये श्रुति वाक्य को उन्होंने अपने पक्ष में लगाया, ठीक है। उत्पत्ति से पहले असत था, असत था यानी कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था असत यानी कुछ का नहीं होना ही उनके लिए संज्ञा हो गई शून्यम, कुछ नहीं था उसके लिए उस कहे तो क्या कहे उसको संज्ञा देंगे तो शून्यम, तो शून्यम था, श्रुति खुद स्पष्ट कह रही है, इसलिए कहा कि इस श्रुति वाक्यों में भी शून्यम आत्मा यही श्रुतम, श्रुतम ठीक है। ततः इससे ये सिद्ध हो गया कि श्रुति से भी शून्य ही आत्मा है, ये स्पष्ट हो गया। तो श्लोक के पूर्वार्ध के ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, उसमें केवल श्रुति प्रमाण बताया, वो श्लोक के पूर्वार्ध से ही स्पष्ट है। अब उत्तरार्ध के लिए देखो उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं, उसका उत्तरण आपको नीचे ले चलते हैं। व्याख्या में देखो, शून्यस्य एव तद्रूपत्वे प्रतीयमानस्य जगतः का गति इत्यत आह। ये जो है प्रश्न है, शून्यवादी के सामने प्रश्न खड़ा किया कि यदि तुम शून्य को ही आत्मा मानोगे तो ये प्रश्न खड़ा होगा। कौन सा प्रश्न? देखो अवतरण में देखो, शून्यस्य एव तद्रूपत्वे, शून्य को ही तद्रूपत्वे, व्याख्या में देख रहे हैं आप लोग, व्याख्या में शून्यस्य एव शून्य को ही तद्रूपत्वे, तद्रूपत्वे तो सब में है ना, उसके ऊपर देखो नीचे टिप्पणी है, आत्मरूपत्वे इत्यर्थः। तद्रूपत्वे यानी आत्मरूपत्व, ऐसा आप लोग समझ लो ठीक। तो ये होगा कि शून्य को ही तद्रूपत्व, यदि तुम आत्मरूपत्व शून्य को ही तुम आत्मा मानते हो तो शून्य का अर्थ तो कुछ नहीं हुआ कि नहीं। शून्य का अर्थ क्या है? कुछ का नहीं होना, किसी चीज का न होना ही शून्य। तो फिर प्रश्न यह है कि प्रतीयमानस्य जगतः का गति। तो ये जो प्रतीयमान जगत है उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होगी? उसको तो कोई न कोई गति प्रदान करनी पड़ेगी ठीक है। गति माने सिद्धांत, उसका क्या कहेंगे, उसको उसके अस्तित्व को क्या कहेंगे? जगत तो प्रतीयमान है ही, उसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जगतः प्रतीयमान है, प्रतीति हो रही है, सबको हो रही है, प्रतीयमान जगतः का हानि, का गति, का गति, उसकी क्या गति होगी? यदि तुम शून्य को ही आत्मरूप मानोगे तो, शून्य को ही आत्मा मानोगे तो प्रतीयमान जगत की क्या गति होगी, उसको कैसा मानेंगे, उसका क्या जवाब है? तो यही श्लोक के उत्तरार्ध में शून्यवादी ने यही प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने ये संभवित प्रश्न को मन में रखा कि हमारे पक्ष में इस प्रकार का कोई प्रश्न उठा सकते हैं। शून्य को आत्मा मानने में शून्यवादी को लगा कि मेरे को जवाब देना पड़ सकता है कि प्रतिमान जो जगत है उसकी क्या गति होगी। तो जो है उत्तरार्ध में ये उनका उत्तर है, देखो, ज्ञान गेयात्मकम सर्वम जगद भ्रांति प्रकल्पितम। कहते हैं जो सर्वम जगत, सर्वम जगद भ्रांति प्रकल्पितम, कहते हैं जो प्रतिमान जगत है, सर्वम, सर्वम शब्दवाच्य से ज्ञान और ज्ञेय ही जिसका स्वरूप है, ज्ञान ज्ञेयात्मक, ज्ञान और ज्ञेय ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो सर्वम जगत, कहते भ्रांति प्रकल्पितम, भ्रांति से वो कल्पना की गई है, वस्तु सत नहीं है, वो भ्रांति से प्रकल्पित है। वो कहते भ्रांति समझ में आई नहीं, जैसे रज्जु में सर्प, क्या रज्जु में दिखने वाला सर्प है वो वस्तु सत है क्या? नहीं, केवल भ्रांति से कल्पित है। बस वो भी ऐसे कहते हैं कि भ्रांति से वो कल्पित है समग्र जगत। तो देखिए इसके वहां एक प्रश्न उठता है, इसलिए इसका मत जो है दुष्ट है। कैसे? एक तो कह रहे आत्मा शून्य है ठीक, और फिर कह रहे ये जो जगत का, जगत के प्रश्न, जगत संबंधी प्रश्न उठा तो कहते हो भ्रांति से कल्पित है। भ्रांति के लिए क्या चाहिए बताओ? अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान भावात्मक हो सकता है कि अभावात्मक हो सकता है? भावात्मक ही होगा। जहां पर कुछ है ही नहीं वहां भ्रांति हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए जैसे कहे कि रज्जु में सर्प की भांति ये जगत भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, तो सर्प की प्रतीति तो रज्जु रूप अधिष्ठान में होती है और अधिष्ठान तो भावात्मक होता है, सद होता है, ठीक है कि नहीं, अस्तित्व वाला होता है, अभाव शून्य नहीं होता। और ये कह रहे आत्मा शून्य यानी कुछ नहीं है, तो जो कुछ है ही नहीं उसमें भ्रांति कैसे होगी, ठीक है कि नहीं। इसके पक्ष में ये दोष है, शून्य में भ्रांति नहीं हो सकती है। दूसरी बात आगे और खुद जो है दोष आगे दिखा रहे हैं उसमें, ये तो एक अलग से आपको स्पष्ट कर दिया कि ऐसा इसमें दोष है। तो उन्होंने कहा कि जगत जो है वो भ्रांति से प्रकल्पित है, ज्ञान ज्ञेयात्मक तो कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, जगत का स्वरूप बताया ज्ञान और ज्ञेयात्मक जगत। तो ये 75वें श्लोक में इस तरह से श्रुति प्रमाण और उन्होंने जगत की प्रतीति को अपने पक्ष में लगा लिया। ठीक, ओम।